na kinyume chake amepata hasara kubwa na amefeli, bali ameangamia mwenye kujiweka mbali na toa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Amesema al-Imamu al-Bukhari katika hadithi ambayo anaisimulia kwa sanadi yake kutoka kwa Ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, anasema Ibn Umar aliyashika mabega yangu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akasema maneno anamwambia Abdullah ibn Umar, na tufahamu kuwa Abdullah ibn Umar ni katika jumla ya masahaba vijana waliolelewa na kukua katika uangalizi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akashika mabega yake akamwambia, ishi katika dunia hii kama mgeni ama mpita njia. Maneno mafupi lakini maneno yaliyobeba maana kubwa sana, yani maneno yaliyobeba nasaha za hali ya juu, kwani uhalisia wa mgeni hana mambo mengi katika mji aliyokwenda, lakini mgeni siku zote anapoishi katika mji wake wa ugeni, fikra zake ni kurudi katika mji wake. Na lini atarudi katika mji wake? Na arejee vipi katika mji wake? Na hivi atakikana kuishi Muislamu, kwani asili yake ya makazi sio hapa duniani, asili yake ya makazi ni peponi. Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba baba yetu Adam alayhi salam hakumleta duniani, alimpeleka peponi, na huko ndio kwenye makazi mazuri, na Adamu akaishi katika hayo makazi mazuri. Na pale alipoasi akaenda kinyume na maelekezo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa sababu ya kuondolewa katika neema aliyokuwa amepewa. Na maasi siku zote yanaziondoa neema, na maasi siku zote yanawafikisha watu katika mahala pabaya pa maangamio. Ikawa Adamu alayhi salam amerejea kwa Mola wake na kumuomba msamaha, lakini kuomba kwake msamaha haikuwa sababu ya yeye arudishwe akaendelee kuishi peponi, bali sasa alihitajika aitafute pepo kwa gharama, na akaletwa duniani katika nyumba ya mtihani. Lakini lengo lake na jitihada zake ilikuwa namna gani atarudi katika nyumba yake ya asli, na huko ndio kwenye makazi ya Muislamu. Na mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Ibn Umar, ishi kama mgeni, wewe ni kijana, fikra nyingi zinakujia na matarajio mengi uko nayo, lakini hii dunia siyo nyumba ya kuishi milele, na yeyote mwenye akili basi hashughulishwi na dunia hii, bali anashughulishwa namna gani atarejea katika mji wake wa asli, na vipi arejee katika mji huo ili akazipate neema na kheri zilizo katika mji wake. Ishi katika dunia kama mgeni au mpita njia. Tunajua wapita njia, na sote ni wapita njia. Mara ngapi tumesimama katika miti ya vivuli kwa ajili ya kupumzika kwa muda, lakini hakuna aliyebakia pale akalala, na hakuna aliyebakia pale akasahau kurudi kwake. Maana yake katika hii dunia si mahala petu pa kuishi. Tuishi tukiwa ni watu ambao mtazamo wetu na fikra zetu, namna gani tutarudi katika nyumba yetu ya asli aloko baba yetu Adam alayhi salam na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, Maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa ni maneno mafupi kwa Bibi Umar, na pia kwangu mimi na wewe. Na akawa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ameyaelekeza haya maneno kwa kuyatilia mkazo wa ibara ambazo zitatusaidia sisi mimi na wewe kuyafanyia kazi haya maneno. Akawa akisema radiyallahu anhu, idha amsaita fala tantadhiri sabaha, utakapoipata jioni usisubiri asubuhi. Usiwe na matumaini ya kuipata asubuhi, kwa sababu kifo chaweza kukukuta wakati wowote, na hali yako ya afya ulionayo inaweza kubadilika wakati wowote. Tumia wakati wako wa jioni uloipata katika khairi na katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wewe utakapotumia wakati wako katika khairi, na ukaja wakati ukawa huwezi kuifanya ile khairi, utaandikiwa thawabu za vile ulivyokuwa ukifanya wakati ukiwa na afya katika wakati huo. Kwa hivyo usisubiri asubuhi yamekuja mambo ya khairi, umesikia maneno ya khairi, basi badilika, kwa sababu haujui kama itakupata jioni. Kama ulivyoipata jioni, haujui kama utaipata asubuhi. Waidha asbahta fala tantadhiri almasaa, na utakapoipata pia asubuhi usisubiri jioni, kwa sababu vyote hivi viko nje ya mamlaka yako. Wangapi waliamka wakiwa na afya na matarajio na matumaini makubwa ya kuyafanya mambo yao, na ikafika jioni wakiingizwa katika makaburi yao? Na wangapi waliipata jioni wakiwa na afya na mipango mizuri ya kuamka nayo asubuhi, na asubuhi wakaamka hawasemi wako ICU, wamewekewa mashine kwa ajili ya kupumua. Idha amsaita fala tantadhiri sabaha, utakapoipata jioni usisubiri asubuhi. Wa idha asbahta fala tantadhiri almasaa, na utakapoipata pia asubuhi usisubiri ukaipata jioni. Wa khudh min sihatika limaradhik, chukua yatakayoweza kukunufaisha na kukusaidia wakati ukiwa na afya, kiweze kukusaidia utakapokuwa na maradhi. Kwani mambo mengi ambayo unaweza kuyafanya ukiwa na afya, ukiwa na maradhi hautaweza kuyafanya. Sasa wakati una afya, itumie afya yako vizuri, itengeneze afya yako katika taa, jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia ukiwa unajua kwamba afya ulionayo ni neema amekupa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ujana ulionao ni neema amekupa Allah subhanahu wa ta'ala, na sio muda mrefu ataichukua ama utaondoka katika hiyo marhala na kuingia katika marhala nyingine. Wa min hayatika limautika, chukua katika uhai wako yatakayokusaidia katika umauti wako. Usighafilike katika hii dunia ukawa ni mtu ambaye unaishi usiyokuwa na mtazamo uliokuwa sahihi, ukawa ni mtu unaishi maisha ya kinyama, maisha yanayoishi watu wasiokuwa na mazingatio na watu wasiokuwa na akili timamu, watu ambao wanaona katika dunia kwamba ndio mahala pa kuishi milele. Ametaja maneno mazuri al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha Riyadhus Salihin, mwanzoni kabisa akaziweka beti ambazo zina maelekezo na mafundisho yaliyokuwa mazuri kwa watu wenye akili. Akasema rahimahullahu ta'ala, inna lillahi ibadun futara, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana waja wenye akili, watu wenye akili, watu wenye fikra nzuri, watu wenye utambuzi bora. Inna lillahi ibadun futana talaku dunya wa khafu fitana, wameiacha dunia na wakaiogopa fitna yake dunia hiyo, wameiacha dunia na wakaziogopa fitna zilizoko katika dunia. Na sio jambo ambalo wamelifanya pasina kutafakari, na sio jambo wamelifanya kwa upuuzi. Nadharu fiha, wamechunguza vizuri katika maisha ya dunia, wakaiangalia dunia vizuri kwa historia yake, wakaiangalia dunia vizuri namna ilivyo na mtazamo wake sahihi namna ulivyo. Nadharu fiha, walichunguza vizuri katika haya maisha ya dunia. Falamma alimu annaha laysat lilhayy watana, walipogundua kwamba dunia si mahala pa kuishi milele kwa mtu, si mahala mtu anaweza kuishi milele, wameondoka katika dunia matajiri wakubwa ambao mali zao ilikuwa ukipewa huwezi kuzibeba, bali funguo za hazina zao huwezi kubeba. Wameondoka watu ambao walijiita wao ni miungu, wote wanaondoka katika dunia hii. Wameondoka vipenzi wa Allah ambao Allah aliwapenda na akatangaza mapenzi yao na akawaita khalil, lakini wameondoka katika hiyo dunia. Ikiwa waliondoka hawa wenye nafasi katika dunia, wenye upande wa kupendwa na Allah wameondoka, na wale pia waliokuwa hawapendwi na Allah lakini Allah akawafungulia maisha kwa namna zake zote na njia zake zote, mpaka wakajiona wao ndio washindi katika dunia, pia na wao wameondoka, basi hii dunia sio mahala pa mtu kuishi milele. Ikiwa hao wameondoka, basi na wewe utaondoka katika hii dunia. Nadharu fiha, waliichunguza vizuri dunia. Falamma alimu annaha laysat lilhayyi watana ja'aluha lujja, walipogundua dunia si mahala pa kuishi milele na si mahala pa kudumu kwa mtu yoyote, waliifanya dunia kuwa ni bahari yenye kina kirefu. Watu wengi wamezama, waliofikiri kwamba bahari ni mahala pa kuvuka, wakaingia kwenye bahari pasina umakini, walizama wakaangamia, kama walivyozama Firaun na wengine waliokuwa na mfumo wa Firaun na walioishi maisha aliyoishi Firaun. Jaaluha lujja, waliifanya dunia kuwa ni mfano wa bahari yenye kina kirefu. Wattakhadhu salihal a'malu fiha sufana, halafu wakayachukua matendo mema wakayafanya kuwa ndio jahazi ya kuvuka katika hii bahari, na hapo wakavuka salama na wakakutana na Mola wao akiwa yuko na furaha na wao. Na wewe lazima uishi kama hawa salafu kasale, hawa wema wako waliokutangulia ambao walikuwa na mtazamo sahihi katika hii dunia, na wakatumia maisha yao katika kuhakikisha kwamba dunia itakuwa sababu ya wao kuzipata radhi za Allah, na dunia haitokuwa sababu ya wao kuzipata hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an habari nyingi kuhusu maisha ya dunia na visa vingi kuhusu watu walioishi katika hii dunia, watu walioneemeshwa, watu waliotukuzwa, watu waliopewa, lakini wote hawa wamepewa ni mitihani na Allah subhanahu wa ta'ala. Ameeleza watu waliofeli na ameeleza watu waliofaulu. Kwa hivyo haya maisha ya dunia yasikuhuri. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, yasikuhuruni, yasikudanganyeni, yasikupumbazeni, yasikufanyeni kuwa ni watu msiojitambua haya maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, na wala asikudanganyeni akawadanganya na kuwapumbaza mdanganyifu shaitani rajim. Yakulu maula subhanahu wa ta'ala, innama mathalu al-hayati ad-dunya kamain anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatu al-ard mimma yaakulu an-nasu wal-an'am. Innama mathalu al-hayati ad-dunya, hakika mfano wa haya maisha ya dunia, mapambo yake yalivyo, maghorofa yake yalivyo, magari yake mazuri yalivyo, miti yake mizuri ya vimvuli namna ilivyo, na starehe zake zote namna zilivyo, kama in anzalnahu minas samaa, ni mfano wa maji tunayoteremsha kutoka mbinguni. Yaangalie maji ya mvua yaliyonyesha yakaingia katika ardhi, fakhtalata bihi nabatul ardh, kisha yale maji yakachanganyika na mimea ya ardhi, mimma yaakulu an-nasu wal an'am, mimea ambayo inaliwa na watu, matunda na vyakula vizuri, na mimea inayoliwa na wanyama, majani na mfano wake. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha, iangalie mvua ikinyesha, mimea ikachanganyika na maji ya mvua, mimea ikaota ikastawi vizuri, mimea ikapendeza, mashamba yakapendeza. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha, mpaka ardhi ikawa kijani kibichi, ukiitazama wasikia raha, inavutia, inapendeza. Wa dhanna ahluha annahum qadirun alayha, na watu wakajiona wao ndio wenye uwezo, wamejenga yakapendeza, wakaimarisha, wakapamba yakapambika, wameweka nyasi zikakubali, wamefanya kadha ikawa, wamefanya na ikafanyika, wakajiona wao ndio wenye uwezo, wao ndio wenye nafasi, wao ndio wenye kila kitu katika dunia. Huwezi kumwambia neno, kwa sababu utamwambia nini na wewe dunia hujui. Wa dhanna ahluha annahum qadirun alayha, watu wake wakajiona ndio wenye uwezo na wao ndio wenye nafasi. Kufikia hatua hiyo sasa, Allah subhanahu wa ta'ala ataha amruna laylan aw nahara, hapo inakuja amri yetu sasa ya kuiangamiza ardhi hiyo. Asubuhi inaweza kuja, yani inaweza kuja mchana ama inaweza kuja usiku. Mkiwa macho, Allah akitaka kuangamiza anaangamiza, na mkiwa mmelala anaangamiza pia, na hakuna atakayeweza kuzuia maangamizi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo waishuhudia dunia leo inawaka moto katika miji ambayo duniani ni ya kwanza, na wao wako dunia ya kwanza, na moto hawajaweza kuuzima, na hawajui kauwasha nani. Na huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taghurrannakumul hayatu dunya, yasikudanganyeni maisha ya dunia, ni kitu kidogo sana. Lau kingelikuwa na thamani ya bawa la mbu mbele ya Allah, basi hata kafiri maji yasingekunywa katika ardhi hii, lakini haina thamani yote. Na ndio maana Allah azza wa jalla anampa barru wa fajir, anampa mwema na anampa muovu, kwa sababu haina thamani. Anampa mwanaume na anampa mwanamke, anampa mtu wa mjini na anampa mtu wa kijijini, yoyote Allah anampa, kwa sababu haina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini dini anampa mtakaye, dini anampa mtakaye. Na wewe Allah amekuchagua, akakuona unafaa, akakupa dini, itambue neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utambue uchaguzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwewe. Ujana wako usiwe sababu ya kuharibu dini yako, mali yako isiwe sababu ya kuharibu dini yako, akili yako na nafasi ulionayo kwenye jamii isiwe sababu ya kuharibu dini yako. Mtume kamshika mabega Ibn Umar, mwambia kun fi dunya ka annaka gharibun au adiru sabili, ishi katika hii dunia kama mgeni ama mpita njia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ayuha almuslimuna ibadallah, inni waislamu waja wa Allah, لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام والسنة. حقيقة الله سبحانه وتعالى أن تكريمك وإسلام أن تكريمك سنة. نهين ديو نعمة ماما، نهين ديو نعمة كبوة، نهين ديو نعمة إلي هو بورك لك نعمة صوت. فخاري يقوي من آدم نيو إسلام، وكهاريبه إسلام umeharibu fakhari yako katika hii dunia. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, sisi ni watu Allah ametupa heshima na Allah ametupa nguvu wa huu Uislamu. Fa idha taghayyara al-'izzatu fi ghayrihi adallana Allah, tukitafuta nguvu na tukatafuta heshima nje ya Uislamu atatudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo dini yetu ina thamani, na maisha yetu yana thamani yatakapokuwa yamefungamana na dini yetu. Haya tunayoishi kwayo, kwa sababu tuna afya tukaharibu dini, kwa sababu tuna mali tukaharibu dini, kwa sababu tuna nafasi tukaona hatuna haja kwa sasa hivi kurejea kwenye dini, tutarudi huko baadaye. Hakuna kitakachokuja mbele yetu zaidi ya majuto. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda la. Allah subhanahu wa ta'ala atakapoitakia jamii fulani ya watu kuiadhibu, hakuna atakayeweza kurejesha adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haya maisha ya dunia ni maisha ya muda mfupi sana. Yatengeneze maisha yako wewe leo, ukayafurahie maisha yako ya baadaye. Wangapi unawajua waliokuwa Allah azza wa jalla wanaemesha katika hii dunia na leo hawapo, na walipoondoka hakuna walichokichukua, na utaji wao umepotea katika ardhi. Sasa wewe Allah amekukirimu dini, lakini pia amekukirimu jana, una neema. Amekukirimu afya, una neema. Sasa itumie neema aliyokupa Allah vizuri, usighurike na haya maisha ya dunia. Tumia wakati wako katika dini na hayo maisha Allah atakupa. Lakini ukitaka ushughulike na dunia, hautoipata hiyo dini. Ila ukishughulika na dini, dunia utaipata na Allah atakupa, kwa sababu yeye ndiye mtoaji. Utaishi maisha mazuri. Yule ambaye hamu yake, pupa yake katika maisha, kama ilivyokuja katika hadithi, man karat ad-dunya hamma, yule mtu ambaye dunia itakuwa ndio pupa yake, ataka maisha, ataka dunia, hana kinachomshughulisha ni maisha. Namna gani nitakuwa na nyumba nzuri? Namna gani nitakuwa na kipando kizuri? Namna gani nitakuwa katika wenye kutajwa katika mji wangu? Namna gani nitahesabiwa na mimi ni katika kina fulani? Pupa yake ni dunia. Faraka Allahu shamla, Allah atayasambaratisha mambo yake, shughuli zitakuwa nyingi na mambo yake yatakuwa mengi. Wajaala fakrahu baina ainaihi, Allah atamwekea umaskini mbele ya macho yake. Ataishi ni mtu mwenye hofu na umaskini, hofu ya hali ya juu. Na ndio unasikia kuna mwingine kaambiwa kuanzia leo rudisha ofisi, kabidhi funguo, anaanguka anazimia. Akiambiwa muda wa kustaafu bado mwaka mmoja, kachanganyikiwa, hawezi kumalizia kazi. Akiambiwa leo utahamia kijijini, kachanganyikiwa, kwa sababu anajua maisha yako mjini. Sasa huyo ni mtu ambaye ameweka dunia kuwa ndio hamu yake. Au anamwekea umaskini mbele ya macho yake, kila akikakuwa anaona umaskini unakuja. Kwa hivyo atachukua pesa pasi na kujali ni halali au ni haramu, ninayemchukulia anacho ama hana. Lakini walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, hiyo dunia anayoiendea mbio hatopata ila alichoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe ukiliona umemiliki bilionea, basi uliandikiwa hivyo, hata usingekimbia ungepata. Lakini kwa sababu akili yako ilikuwa ndogo, ukaona mbio zako ndo sababu ya kupata, sasa umeangamia. Na yule ambaye hamu yake ni akhira, anafanya biashara apate chakula cha halali cha kula na familia yake, atengeneze dini yake, anakwenda shamba atengeneze dini yake, anafanya kazi atengeneze dini yake na familia yake, hamu yake, pupa yake ni akhira. Namna gani nitafika kwa Mola wangu akiwaridhaa na mimi? Jamaa Allahu amra, Allah anamkusanyia mambo yake, ratiba zake hazimpeleki spidi, mambo yake sio mengi, anachokipata kinatosha. Watoto wanaridhika, mama katika nyumba anaridhika, kila kinachokuja nyumbani kiko ndani ya milki ya uwezo wake, hakuna kinachompeleka mbio. Maradhi yakija yanakuja sawasawa na kipato chake, mtoto atauma mafua, ataenda kununua Pritol shilingi 200 anampa amepona. Mtoto akizidiwa sana ana malaria tatu, ananunua mseto shilingi 2500 anampa, anakunywa anapona. Na wewe unayekwenda mbio utapata si pressure, utapata sukari, utapata mchungu mzima ya maradhi, na watoto wake wakuua ukiwapeleka hospitali za serikali hawaponi. Peleka Aga Khan, peleka wapi, Hindu Mandari wapi, huko ndio huko watapata nafuu, pia hawaponi mpaka uende India. Allah anakushughulisha kwa sababu umeamua kushughulika na dunia. Rejeeni kwa Mola wenu na Allah atayatengeneza mambo yenu na atayafupisha matatizo yenu, yatakuwa sawa sawa na nafasi zenu. Lakini pia si Allah kukusanyia mambo yake mambo yako peke yake, la wajala ghinahu fi qalbi, au atakuwekea utajiri ndani ya moyo wako, utakuwa ni mtu mwenye qanaa. Hata mtu akija na mabilioni ya pesa, unaona kama kakuwekea nyasi mbele yako, uangalie halali iko wapi utachukua na haramu iko wapi utaacha. Jala hii sio haki yangu, mpelekee mwenyewe, ya kwangu ni hii. Uchukua 2000 yako, hizi zingine irudishe huko, sio za kwangu. Shaka riski yako hii Allah amekuletea bwana. Hii riski imekuja katika mlango, sio wenyewe. Ya kwangu inapita mlango huu. Kwa sababu unatafuta dunia kwa ajili ya akhira yako. Kwa sababu dunia yako umeifanya ni kutengeneza akhira yako, hautakuwa na tamaa na mali za wenzako. Hautawadhulumu wenzako. Hautachukua haki za wenzako, kwa sababu hamu yako ni akhira. Allah atakujalia kanaa katika nafsi yako. Wajaala ghinahu fi qalbi. Lakini lingine Allah atakupa, watatihi dunia wa hiya ghafima. Dunia itakuwa inakuja dhalili kabisa. Dunia iko tayari uichukue, na wewe wachagua katika dunia nini uchukue na nini ukiache. Haya yote utayapata utakapoishi katika dunia kama mgeni au mpita njia, ukatumia wakati wako ukiwa na afya kutengeneza yatakayokusaidia utakapokuwa na maradhi. Ukaitumia asubuhi yako vizuri kabla haujaipata jioni, na ukaipata jioni yako utaitumia vizuri kabla haujaipata asubuhi ya pili. Ni mtu unaishi ukiwa unajua wakati wote nitakutana na Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallib al-qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrif al-qulubi tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma hdina bihudaka wa ja'alna mimman yusarifuna fi ridaka, ولا تولينا وليا عن سواك, ولا تجعلنا ممن يخالفون امرك وعصاك, انك انت ولينا ومولانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه.